Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Гадзінка лыханкі, адпачні ад адносі. Хай у тым сне ўсё будзе як трэба, расчатнае сонца і цёплае мора. Няхай пан Бог усміхаецца з неба, крыху будзе меней гора. Кончацца войны, хай там будзе салодкі пахлеба, хай будзе наш край багаты і вольны, з чыстым паветрам, урадлівай глебай, хай дзеці смела глядзяць у вочы аблокавы, няхай. Хай песня ляціць высока, высока, і на вятры шчасцем поняцца грудзі. Хай будзе моцы ісці па дарозе у той, што ёсць дачкою вясёлкі. Няхай хопіць веры чакаць на парозе. Хай будзе плячо, каб спытацца прытулку, любімыя вочы, каб прасіць прабачэння у гушчары непрыкметных завулкаў. Не забыць аб сваім прызначэнні. Вітаю слухачоў радыё Рацыя, тут Яна Запольская, і я знаходжуся ў мястэчку Крынкі, гэта на Беластоцчыне, недалёка ад мяжы. Крынкі вядомыя найперш тым, што менавіта тут жыве вядомы беларускі пісьменнік, празаік ды эсэіст Сакрат Яновіч. Менавіта перад хатай спадара Сакрата я зараз знаходжуся, таму і запрашаю разам за мной пайсці ў госці. Добры дзень у хату! Спадар Сакрат, мы з вамі сустракаемся напярэдадні святаў, фактычна велікодных святаў, і таму, можа быць, першае маё пытанне такое, ці ёсць некія ў вашай сям'і традыцыі святкавання гэтага дня, можа быць, некія ўспаміны з дзяцінства засталіся, і ўвогуле, ці гэта тое свята, якое для вас у жыцці нешта значыць, яно ўвогуле неяк адзначаецца? У сям'і маёй у гэты момант, у гэты час, ну тады ці нейкай нема, бо мы людзі горада, а ў людзей горада нема традыцыі. Але ёсць у мяне успаміны велікодныя. Успаміны звязаныя з вербніцай. Яшчэ нават сёння, ну, памятаю афарызм, ну, такі, што верба б'е, не заб'е, правда? Ну, калі я быў яшчэ малы, то, ну, то тады у дзяцей, якіх я, ну, памятаў яшчэ, быў звычай біцца, ну, галінамі вербы. А на Вялікдзень, у першы дзень, асабліва ў другі, то мы біліся яйкамі, у чыё яйка, ну, мацнейшае. І памятаю яшчэ, у дзяцінстве сваім былі, ну, калектывы такія, як бы гурты дзіцячыя, якія, ну, валокалі. А валокані это значыць, ну, хадзілі на другі дзень ад хаты да хаты, ну, і спявалі. І за гэты спеў нам давалі гаспадыні яйка ці пірог, ці там яшчэ што. Ну, частунак такі быў. Але ўсё гэта адбывалася на перыферыі нашага горада, на нашых крынак. Бо на перыферыях яшчэ утрымлівалася гэта вясковасць такая. А ў цэнтры нашага места ўжо не, ўжо не. А пасля, калі я вырас, стаў, ну, дарослым, а калегі мае раз'ехаліся па свеце, то ўсё гэта ўжо знікла. І цяпер у гэты момант няма ўжо нават успаміну таго. Але я яшчэ, ну, памятаю. Але ж яйкі, напэўна, ўсё роўна будзеце фарбаваць у гэтым годзе. Я нават аб тым не думаў, але, але пэўна, як жонка захоча, ну то так. І, ну, бо памятаю, што, ну, фарбавалі у такім растворы цыбулі. Это значыць, у цыбулю лупілі, і лісце гэта, ну, давала такі, ну, чырвоны колер. Але ўжо мы гэтага не робім вельмі даўно ўжо. Але, але можа акурат на старасці трэба, хто ведае. Скажыце, а вы веруючы чалавек? Можна сказаць так, што я веру, што існуе Бог. Але мяне нервуюць нават розныя слугі Божыя, бо яны, як я гэта, ну, заўважаю, ну, кіруюцца эканомікай. Іх, ну, цікавяць першым грошы. І таму я часам злуюся на іх і кажу, што слухайце, чаму вы такія заможныя? Чаму вам так добра жывецца? Тож апостолы ўсе, ну, былі бедныя. Але не тлумачаць мне лагічна, што, што, слухайце, маем церквы і касцёлы, а гэта будынкі. А будынкі трэба рамантаваць часам. А каб рамантаваць, ну, то патрэбны грошы. О. Ну, і я ім тады, ну, прызнаю рацыю, і я, ну, грошай не шкадую. Ну, даю нават на царку, а раз нават на касцёл даў, што мог, некалькі са злотых. І не шкадую таго. Ну, бо трэба. Я гэта разумею. І я яшчэ, ну, заўважыў, што вера, ну, у Бога ёсць вельмі важная. Бо калі хто верыць у Бога, от той як бы лепшы чалавек. Ну, крадзе, але менш, чым не веруючы. І таму я да веруючых маю больш, ну, шанавання, чым да атэістаў. Ну, бо атэісты гэта саветы, а саветы гэта, ну, бандыты і ашуканцы. Не люблю іх. Ну, гэта такое маё разуменне веры. Я не веру ў духоўніка, а веру ў Бога. Спадар Сакрат, цяпер псіхолагі кажуць, што дзіця, увогуле асоба чалавека, яна фарміруецца калі яшчэ да 6 гадоў. Вось тое, што, скажам, залажылі бацькі там дзіцяці да 6 гадоў, то гэта той фундамент, на якім будзе далей гэтая асоба развівацца. Ці можаце вы гэта сказаць і адносна сябе? Што вось з вашага дзяцінства, з таго часу, калі вы падрасталі, былі падлеткам, што такое важнае вы ўзялі са сваёй сям'і, ад сваіх бацькоў? Ці ёсць такія рэчы важныя для вас на сёння? Я б сказаў бы так, што у чалавек, ну, у маім выпадку, ну, фармаваўся не да 6 году, а да 13-го, неяк так. Але гэта таму, што маё дзяцінства было іншае. іншасць, ну, полягала ў тым, што нашы бацькі у той час, як я іх дапамятаю, і пасля ўжо, як памятаю іх, у нашым доме не было хатняй у бібліятэкі. Мая маці мела дзве кніжкі, якія ёй, ну, падарылі яшчэ як шлюб мела. Дзве тоўстыя кніжкі. Адна гэта твораў Александра, ну, Пушкіна, а другая гэта была кніжка Міхайла Лермонтава. І гэтыя дзве кніжкі мая маці, ну, калі мела час, а часу мела мала, то учытала, праўда. А я, ну, заўважыўшы, што яна так, ну, кратком чытае, ну, то я таксама, ну, кніжкі, калі яе не было ў дома, ну, то я тыя кніжкі знаходзіў у куфры і чытаў. І з таго часу я, ну, памятаю нават некаторыя вершы, скажам, «Буря мглою неба кроет», гэта, ну, Пушкін, ці «В грумом ущелі дар'яла», то гэта Лермонтаў. Шмат што мне запамяталася, бо гэтыя вершы на мне рабілі ўражанне. Бо, ну, польская, ну, культура, ну, да мяне прыйшла многа пазней. Тады, калі я ўжо, ну, пачаў, ну, хадзіць у школу, школа мяне вучыла, а дом, ну, вучыў у так званай русінскай культуры. Ну, наогул, так званай рускай. І таму, как кажам, мае бацькі былі б вельмі здзіўленыя і недобра здзіўленыя, ну, калі б я, ну, пачаў да іх, ну, гаварыць на польскай мове. Гэта, ну, было б невыбачальна. Ці сапраўды асоба чалавека, лёс чалавека звязаны з месцам? Калі б, скажам, Сакрат Яновіч не быў у Крынках, то чаго б не было ў Сакраце Яновічы? Чым бы ён быў іншы? Ну, ведаеце, ну, пытанне такое, што я, ну, не вельмі ведаю, што адказаць, але я ўпэўнены, што мае гэта сувязь з месцам. З месцам. Ну, з малою айчынай. Бо калі б сабе уявіць, што я жыў бы, ну, дарастаў бы, скажам, у Нямеччыне, ну, бо магло так быць, мой бацька жыў доўгі роды у Нямеччыне, ну, в Саксоні. Ці калі б я жыў яшчэ ў нейкай Амерыцы, ну, то я амаль упэўнены, што я не быў бы тым, кім ёсць. Бо месца вельмі важнае ёсць. Вельмі важнае ёсць. Я гэта, ну, часам заўважаю па людзях. Мае знаёмыя, беларусы і палякі, і іншыя, якія на нейкі час выехалі адсюль, скажам, у тую нешчасную Амерыку ці яшчэ куды, ну, то яны як бы згаслі. І адзін з маіх знаёмых жыў 7 гадоў у Амерыцы і вярнуўся. Я кажу, што, ну, такое нешчасце, ну, цябе трымала ў той Амерыцы. Ну, ён кажа, ну, якое? У Амерыцы вельмі лёгка жыць, а тут у нас вельмі цяжка жыць. Але мы прызвычайныя цяжка жыць. Як нам робіцца, ну, лягчэй, ну, то мы адчуваем сябе занепакоены. Што такое, што нам нема чым заняцца? Нема чым заняцца. Ну, цяжка жыць, гэта звязана з нашым лёсам. І як то маці часам, ну, казала мая, што, ну, жылося нам так, што быў голад, холад і вошы. Месяца светло, землю от стомы так лагодить, у тесля ровость и плохое житло, безгрешная душа воходить. Тут на земли меж нас прожил недолгий век свой, свой горкий келих с нами пил, забравши боль, вянок он стернял, опранул за нашу ганьбу, ды веры ты не отдал ему, отдал кому. Суда множество в свете ён твары, мы як дети их чакали, и он до сердца у чистых говорил, люди верить не жадали, гнали тут на земли. Меж нас прожил недолгий век свой, свой горкий келих с нами пил, забравши боль, вянок он стернял, обранул за нашу ганьбу, ты веры ты не отдал ему, отдал кому. Вось вы сказалі, што ваша маці казала вось тры рэчы, да, голад, холад і вошы. А калі б вось вы, ацаніўшы тыя гады, што пражытыя, назвалі тры такія рэчы, скажам, найбольш цяжкія, або якія найбольш цяжка перажыліся ў вашым жыцці, ці можна такое нешта назваць, выдзеліць? Ну, пэўна так, але гэта, што пачалося пасля, гэта, што пачалося, ну, калі ўжо я дарастаў, рабіўся дарослы, то пачыналіся, не гледзячы на ўсё, ну, пачыналіся змены. Людзі пачалі як бы лепей жыць. А ўжо тое, што адбываецца от цяпер, то гэта нейкая рэвалюцыя. Слухайце, я маю ўнучкі, якія ўжо купляюць адзенне усякае, ну, я з імі часам маю беду, бо то тое не хочуць есці, то тое, я кажу, слухай, Таня, апетыту, як у цябе нема такого апетыту, бо не хочацца есць. Ну то ведаеш, Сібіры на вас нема, Сталіна на вас нема, і он вас навучыў бы есці. Не палохайце дзяцей. А яны не ведаюць, у чым справа, і ім усё гэта байкі. О, бо я гэты савецкі саюз я памятаю. Бо я народжаны ў 36 годзе, прыйшлі да нас саветы ў 39 ўжо, і былі тут да 41-го, а потым, як адступілі немцам, то зноў прыйшлі. І я памятаю гэтых людзей. Гэта ўсё былі нейкія абадранцы, нейкія галодныя, ўсё як паяўляліся ў крынках, то ўсё толькі хлеба, хлябца і малачка. Іх тут кармілі колькі далі. Там не страх выклікалі, а некае, што з... Галодная армія. Расійская армія ці савецкая армія, то это адзін чорт. І тая армія, і тая, была галодная. Но солдат быў не кормлены. Солдат быў босы, абадраны. О, і таму гэтыя людзі, я памятаю, і як многа іх тут загінула. Каля рынак абаранялі немцы, бо то ім лінія была. Але за крынкі загінухі, як казалі, толькі адзін ці паўтара немца. А савецкіх солдатаў на православных тут могілках нахавалі больш як 100. Чаму іх так многа гінула? Бо яны былі п'яныя. Гэта цікава рэч, што быў такі звычай у савецкай арміі, што перад наступам давалі 100 грам гэтых спірту. І гэты салдат галодны, і ён як хліснуў гэта спірту, то ўвогуле ашалеў. І ён ішоў на смерць. І ён жа не ведаў нават аб тым, што можа загінуць. І калі хавалі гэтых салдатаў, то там шукалі у кішанях, што можа які адрас, або фатаграфі якія. Нічого такого не знаходзілі гэтыя хавальнікі, а знаходзілі многа зерня. Бо яны, як ішлі, хаваліся ў гэтым збожы, а галодныя, яны гэтыя калацы абіралі і елі. Ели это зерня. И тут немцы забили помылку, а такую, что на передовую линию, еще как советы шли от той горы, они шли от Свислочки, то, как ослабить их волю борьбы, то взяли дурни эти, выставили котлы с ежею. Як яны тыя катлы выставілі, то саветы на іх як кінуліся, то тыя ледзь паўцякалі з духам. Бо ім не прыйшло ў галаву, што салдат галодны, гэта шалёны чалавек. Памятаю гэтых саветаў, і таму я іх так не шаную, бо яны не шануюць людзей. Памятаю я сваё дзяцінства, хоць мы, мае бацькі былі рамеснікамі, бацька быў шаўцом, маці каручыхаю, зараблялі нейкія там грошы. Але як пачалі тут будаваць гэты няшчасны камунізм, то ім гэта ўсё адабралі. І мы ўжо потым жылі вельмі бедна, вельмі бедна. Але гэту хату, вялікую, яшчэ бацька паспеў паставіць напрыканцы 40-х. І так часам думаю, што калі б не гэты камунізм, то ў нас былі б іншыя людзі, бо ў іх быў бы іншы лёс. Яны не ўцякалі б так. Або памятаю я, як пачаў вучыцца ў сярэдняй школе ў БПМ у Беластоку. Я канчаў электратэхніку. То ў нашай школе дырэктар тых, хто слаба вучыўся, палохаў, што вучыся, хлопчык, вучыся, бо адашлю у калхоз назад, а калхозу страшна баяліся ў нас. Ужо мы раз гэты калхоз бачылі. Гэта ў 39 годзе мы прыйшлі першы раз на саветы, то бацька так пахваліцца хацеў. З'явіўся нейкі камісар, і ён яму паказвае, што ён мае машыну такую, мае такую, і ўвогуле добра. А той камісар усё так хадзіў за ім, глядзеў, потым кажа: «Слыш, хазяін, хадзі тут за сарай, я цябе хачу што-то сказаць. Слушай, ты это все брось, кибене матери, а то пропадешь». И тады уже в зиму почались это вывозы в Сибирь. Забирали тут, помятаю, это плачу ночью все это. И коли б не немцы, якія пришли перед лета 44-го года, то поехали б и мы так само. Бо уже мы у списку неким там были. И себе думаю, чому гэтыя советы так усё нішчылі? То ж могла б эта дзяржава быць так моцнай, так заможнай. Это ж Россия, это жарты. А они ўсё нішчылі. И так часам думаю себе, что нема больш несчастнага народу, чым беларусы. Бо беларусы былі на пераходным этым шляху. А на перайшпі пускай крае народ стаіць і толькі пасяхае. Во некія засранцы папсавалі танцы, худы як цвікі, кажуць, што бальшавікі. О, некія засранцы папсавалі танцы, худы як цвікі, кажуць, што бальшавікі. А помніш, так як там у старокі, у восень залезу до нас лёталі сарокі. А потым шлёма з груцаю зрабілі рэвалюцыю, і танцы чаіх мачуще нам пачалі псаваць. Оркестра грала польку трамплябляньку, я да сябе пяшчотна ціснуў маньку. Рокнулі щенцы, завідалі немцы, у вантробі прыпякло, што аж з носу пацякло. І толькі скрыпку рукі ўзяў стары Нікіта, каб нам урэзаць танга кумпарашіта. Загаўкалі сабакі, прыехалі палякі, і стала брат мой так тых палякаў, як сабак. Зноў на пярэшпі музыка іграе, народ стаіць і толькі пачакае. Бо зноў прыйшлі засранцы, зноў папсавалі танцы, худы як цвікі, кажуць, што бальшавікі. Бо зноў прыйшлі засранцы, зноў папсавалі танцы, худы як цвікі, кажуць, што бальшавікі. Гаспадар Сакрат, калі вось вярнуцца да вашай біяграфіі, вы ўжо таксама казалі, што там вы нарадзіліся ў сям'і шаўца, потым самі працавалі электраманцёрам, а потым, калі чытаеш вашу біяграфію, то ідзе так, працавалі электраманцёрам, а потым журналістамі, потым ідзе ўжо праца ў Ніве. І вось цікавы гэты пераход з электраманцёра ў журналіста, як ён адбыўся, бо выглядае так, калі проста чытаеш у тэксце, то не зусім гэта лагічна. Я стаў электратэхнікам ненамерана. Але канчаючы пачатковую школу ў Пінках, я апынуўся ў сітуацыі прымусовай. бо ўсе выпускнікі гэтай школы ішлі вучыцца далей. У Беласток, у Беласток, то ўсё ў наку, Єрусалім нейкі, правда. І я, ну, пачаткова здаў экзамен, бо былі выступны экзамены, ну, механічны тэхніку. Але, ну, па крынках я вельмі смуткаваў. Хоць, ну, крынкі мне былі такім, ну, такім, як бы, меншым, ну, Беластокам, бо ў Беластоку было ўсё тое, уся тая цывілізацыя, што і ў крынках. Я, будучы ў тым механічным, у тэхнікуме, захварэў сухотамі. Ну, і трэба было перапыніць навуку, лячыцца. І пасля, у наступным годзе, я ўжо здаваў экзамен у гэты электрычны тэхнікум, хоць мог бы, ну, вернуцца ў механічны, але мне механічны не падабаўся. Я не любіў жалеза, не любіў гэтых механізмаў, гэтых шубаў, не шубаў. Мне здавалася, што электрычны тэхнікум будзе цікавейшы, бо электрыка — гэта лямпачка, гэта імгла, гэта святло. Ну, памыліўся таксама, бо не спадзяваўся, што электратэхніка — то гэта першым матэматыка. І то матэматыка вышэйшая, не такая ліцэйская. Ну, але ўжо не было ратунку. Ну, закончу я тэхнікум, стаў электратэхнікам, але ў мяне была схільнасць да літаратуры. Значыць, я любіў так, як моя маці, любіў чытаць. І каторасці году я надумаўся, выкарыстоўваючы тое, што трохі ведаў нямецкую мову ад свайго бацькі, падумаў, што, ну, трэба неяк дапамагчы нашай гэтай няшчаснай, ну, Беларусі. Бо заўважыў я, што няма добрых, ну, кніжак па электратэхніцы. То, што я раблю? Я знаходжу те кніжкі, бо Беластоку, ну, была такая міжнародная кігарня. Я там накупіў, а кніжкі тады танныя былі, накупіў кніжак нямецкіх па электратэхніцы. І давай я, арыентуючыся, што ў Савецкім Саюзе ўсё рускае, а калі ўсё рускае, ну, то значыць слабое, то я што раблю? Я перакладаю з нямецкай мовы на беларускую і высылаю гэтыя тэксты вучань, як бы не было яшчэ тэхнікум, а хоць ужо тэхнікум скончыў тады. У Мінск, у Акадэміі навук. Я спадзяваўся, што яны мяне пахваляць. Такая была моя дзіцячая наіўнасць. Але цераз нейкі час я з Мінску атрымаў тэлеграм, што Акадэмія навук в беларускіх пераводах не нуждаецца. І на гэтым закончыўся мой энтузіазм. Думаюся, то такая справа. Першы пераклад быў якраз кнігі, звязаныя з электрычнасцю, а першы літаратурны твор. А гэта ўжо сталася тады, калі я, ну, пачаў работу, ну, рэдакцыі Нівы. З Нівай то было так, што Ніва тады не мела, ну, кадраў. Не было хоць аднаго чалавека, які б ведаў, ну, беларускую мову літаратурную. А я, атрымаўшы, ну, такую, ну, на тэлеграму з Мінску, паслаў гэты свой, ну, пераклад, ну, беларускі ліцэй. Думаю сабе, можа ім спатрэбіцца. Але я адтуль не атрымаў нічога. І пасля толькі я даведаўся, што калі яны ушукалі, ну, нейкага чалавека, хоць аднаго, каб умеў па-беларуску пісаць, то яны звярнуліся ў той ліцэй, а там успомнілі мяне і падалі мой беластоцкі адрас. З'явіўся ў мяне такі чалавек з вусікамі, аля Гітлер, правда, у доўгім скураным плашчы, і пытаюцца, ці гэта я. А тады яшчэ існавала тайная паліцыя, палітычная служба бяспекі. Я перапалохаўся трохі, але што сказаць? Тады ён загаварыў па-беларуску, што ў мяне ўвогуле выклікаў шок, бо я яшчэ не спаткаў у чалавека, які б мог ці хацеў гаварыць на беларускай літаратурнай мове. Ён кажа, што ён мне прапануе работу ў рэдакцыі, і каб я звольніўся, а я ўжо ў той час рабіў у камбінаце, быў такім электратэхнікам, і ён кажа, што звальняйцеся ад новага году, ад 56-го будзеце рабіць у Ніве. І тады я перажыў энтузіазм. І што рабіць? Ніва, Божа мой, мне і снілася гэта, я верыў і не верыў, што так сталася. Але давай, як у Ніву, то каб не пайсці з парожнімі рукамі. То трэба нешта напісаць. Па электратэхніцы то я ўжо меў. Што? Давай я пісаць апавяданне. Памятаю, як сёння заголовак мела апавяданне «Гнілое ў здароўі». Так, вельмі такое педагагічны такі заголовак быў. І гэта было апавяданне аб тым, да чаго даводзіць алкагалізм. Бацька п'е, дзеткі абселі вошы і так далей. У той рэдакцыі Нівы я быў адзіным чалавекам, які даваў рады пісаць на культурнай, беларускай мове. Адзіны. Шэф Нівы Волкавыцкі, ты да мяне кажа: «Таварыш Яновіч, вы можаце па-беларуску пісаць. Давайце, кажа, мы у рэдакцыі адчынім курс на беларускай мове». І той курс пачаўся. Памятаю, пасля з'явіўся Мішка Хмелеўскі, мой земляк, які мяне потым ажаніў, зрэшты, а ён толькі што вярнуўся з Ленінграду. Закончыў там Ленінградскі універсітэт. Памятаю, што я з ім меў найбольш беды, бо усе іншыя, то яны мяне слухалі, хоць я сам гэтай культурнай мовы навучыўся сам. Бацька ўсё мне гаварыў, што не забудь, што ты беларус, бо іначай то я цябе заб'ю. І так сталася, выжыў я. А гэты Мішка лічыў, што ён вельмі добра гаворыць па-беларуску. Усё мне гэты русізмы пхаў, то клевер, то картошка, то яшчэ. Я ўсёму тлумачыў, што Мішка гэта не па-беларуску, а ён на мне быў злос, якаго. Клевер, я быў не клевер, а канюшына. Паўтары Мішка 20 разоў. Канюшына. А ён зноў клевер. Ці халера ўзяла з тваім клеверам, правда? Вы уявіце сабе, што я, будучы ўжо ў Ніве журналістам, я не ведаў, хто такі Янка Купала. А потым я ўспомніў, што быў якісь Купала, які напісаў верш «Хлопчык і лётчык». Тут у часы акупацыі у нас існавала партызанская школа. І ў тых савєтаў, і яны мелі адну кніжку. І ў той кніжцы гэты верш быў «Хлопчык і лётчык». І мы гэту кніжку учыталі. А яны ўсё нас хвалілі. «Вот, хорошо, хорошо, отлично, отлично». А мы ўсё не разумелі, што это значыць «отлично». Ну, «отлично». А потым хтось і кажа, ну то хіба добра? І нейкі у 59-м годзе новокавыцкі шэф, ну бо тады пасыпаліся вершы. Пачалі у тую рэдакцыю слаць людзі вершыкі. Новокавыцкі пазбіраў тыя вершы і выдаў кніжыцу такую тонкую, якая называлася «Рунь». І гэта была наогул у гісторыі Беластоку першая літаратурная кніжка. Зорка Венера узышла над землею, светлые сгадки с собой привела. Помнишь, коли я споткался с тобой, зорко Венера взошла. Помнишь, коли я споткался с тобою, зорко Венера взошла. Падар Сакрат, а можна такое пытанне зусім цяпер не літаратурнае? В размове прагучала пра таго мішку, які ў Ленінградзе вучыўся, што ён вас ажаніў. А можна распавесці, як вас ажанілі? Вельмі проста, бо я перажыў вельмі моцны шок. У 41-м годзе, як немцы ішлі на Савету, ну то крынкі вельмі, ну бамбілі, моцна бамбілі. Моцна. Ну, бачу перед вачыма гэтыя, ну, пажары. Усё это гарэло. Ну, тут наша хата стаіць, тут стаяло 5 высокіх муроў. 5. Адзін каля аднаго. Бо крынкі былі густа забудованы. Вельмі густа. І я перажыў шок. Мне адняло мову. Які час не гаварыў. Быў немы. І гухаваты трохі нават. І а пасля, як пачынаў гаварыць, то вельмі заікаўся. А маё это заікаванне у дзяўчатаў вельмі смешыла. Я не меў з імі ніяка кантакту. Ну бо што пачну гаварыць, і праўда. Ну то яны прыхнуць смеха і паўцякаюць. От і ўсё. От і ўся мая эротыка. О, ну і гэты Міхась, я кажу, што оба мне хацелася мець у сям'ю. Я да тамішкі. Бо мне ўсё роўна. Ну, дзяўчаты былі так кпілі з мне, што я проста іх не разумеў. І я кажу, Міхась, але я заікваюся. Як ты мне тут упаспатыш? Я ж заіка. Ну, калека. Калека я. Страшны калека. А ён кажа, ты не бядуй. Ну, ты не гавары, я гаварыць буду. І ён так мне як бы завочна жаніў. Але гэта заікаванне. Ну, пасля, як пачалі паявляцца мае кніжкі, ну, то пачалі мне запрашаць на аўтарскі сустрэч. Я дастаў панікі, ну што рабіць? Я ж заікваюся. Я такого знаёмага актора у Беластоку, у тэатры. І ён кажа да мяне, слухай, тваё заікванне гэта ёсць, ну, праблема псіхічная. Ты занадта думаеш аб тым, што заікваешся. Не трэба думаць, што ты заікваешся. Гэта раз. Па-другое, калі ты апынішся перад публікай, то ты не гавары ім і не глядзі ім у твар. Хай яны табе зліваюцца ў адну такую масу белую. І па-трэце, калі пачынаеш гаварыць не нейкае слова, ну то канчай. Не запыняйся, окончай. А тое, што заікаешся, то яны могуць думаць, што ты так думаеш, што ты так стараешся. І дапамаглі гэтыя парады, скарысталіся вы з іх? Я вылечуся. І паявілася та мая ў 69-м годзе першая кніжка, ранейшы альманах быў такі. Ну і пачаў я ездзіць, правда. І гэтыя аўтарскія сустрэчы мяне вылечылі. Спадар Сакрата, чым вы цяпер жывеце? Што для вас на сённяшні момант важнае? Сённяшні момант мне важна наладзіць на білоруський тріалог на гэтий год. Бо, як ви, може, чули, я штогод організую, вже 11-й год буде, як організую штогод так званий Нобілоруський тріалог. Це значить спаткання автору Ануса Альбаротенікуса. І, ну, і запрошаю мастаков, письменників, ну, вчених з Європи. З Німеччини, Англії, з Франції, Італії, ну, з Скандинавії. Ну, запрошаю сюди до себе українки. І тут я їм роблю гостину на які 4 дні. Але мене цікавлять гэта я ад заходу. Мене цікавлять немці, ангельці, чи австріяки, чи італьянці. Ну, тія, які помогуть популяризувати на білоруську літературу у світі. До гэтага часу вийшло 10 томов гэтага Ануса Альбаротенікуса, і тепер збираюся силами рыхтаваць 11 том на 2010 год. Думаю, што ўдасца, бо я даў сабе слова, што яшчэ пажыву. Спадар Сакрат, дзякуй вялікі за размову. Просто увесь час лавлю сябе на думцы, што з вамі можна і дзень, і два, і тыдзень размаўляць. Это будзе ўвесь час цікава, і просто хочацца вас чуць шмат і шмат. Я думаю, мы будзем чакаць ад вас яшчэ новай кнігі. Я абяцаю, хоць ўсё можа быць, але я абяцаю. Я даю слова. Дзякую за гутак. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Завсёды забуду імя і не пазнаю у твар сярод белага дня. Пісавы слепак кахання раструшу в руце, друз караблі папяровым пушчу барацэ. Я на зямлі не пакіну глыбокі слядоў, а на імя сваё не адгукнуся ізноў. Маё існаванне ўсяго толькі сённяшні дзень. Я ў сусвеце не болей за прыгнуты дзень. Довольвае браку жыця, мне не цікавыя ўжо таямніцы быця. Толькі гітары шкада ёй адной сумаваць, покуль мы будзем у ночы з дажджом размаўляць. Падае дождь на зямлю, напые мне твар. пакіну глыбокі слядоў. А на імя сваё не адгукнуся ізноў. Хіт за вызлепак кахання растуць.